mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu pierdă, ci să aibă viață veșnică. Chiar dacă nu par un om prea bogat, eu în Iisus o comoară am aflat. De-atunci am un vis, trăiesc pentru El. Oricât de departe sunt gata să merg, vreau să împart comoara cea mai de preț. Iubirea lui Iisus, vreau să mă seamăn tot mai mult cu El, mai mult cu El. Asta-mi doresc, să fiu pentru oameni o mărturie a dragostei sale. Vreau să împart comoara cea mai de preț. Toată viața mea am căutat comor, dar nu știam că iubirea lui Iisus e mult mai mult decât pot visa. Pot înțelege din ea prea puțin, dar pot să mă vânt cu tot ce sunt eu în brațele dragostei lui Dumnezeu. Vreau să împart comoara cea mai de preț. Iubirea lui Iisus, vreau să mă seamăn tot mai mult cu El, mai mult cu El. Asta-mi doresc, să fiu pentru oameni o mărturie a dragostei sale. Vreau să împart comoara cea mai de preț. De atâtea ori am auzit de sfinții din trecut cum iubirea lui Iisus creștea în ei mai mult, mai creștea mult.